Die wäre für eine vor deren in der ersten Generation kommen die Veränderungen. Das ist möglich, um fast gefangen zu raken in ihre eigene Zukunft. Maar er is groot waarde daarin om terug te kijken te leren bij diegene waar de wereld voor ons beleefd heeft. De ervaring van oude mensen geven ons een blik op een andere tijd. Een tijd waar de gestadiger was, gemeenschap hechter was en mensen anders moest overleven en aanpassen. Om een beter begrip te krijgen van hoe de leven voorheen in Wellington was en hoe dat met vandaag vergelijkt wordt, heb ik een onderhoud gevoerd met de bejaarde inwoner van die dorp. Hij heeft eerst aan zich ervaren van hoe die gemeenschap over de jaren veranderde, van een klein nauwgezette dorp tot een groeiende moderne omgeving. Zijn levenservaring biedt een waardevolle perspectief op veranderen en daarom is één die dingen waar steeds dezelfde gebleven. Meneer, die vrouw wou ik niet zijn herinneringen worden, maar ook verstaan hoe hij nou de leven ziet, zijn dromen, uitdagingen en wat er lezen ons uit zijn ervaring kan leren. Mijn eerste vraag aan die meneer was, wat er dan hij nog in die leven wil bereiken? Want ik persoonlijk voel, niemand is ooit te oud om nog te dromen. Hij heeft eerder een glimlach voor mij geantwoord. Ik heb daar reeds bij in mijn leven bereikt. Ik is gelukkig, ik is gezond, enige te rusten. En daar is dat wat geld niet kan kopen. Nee. Daar was het tijd waar hij niks raad heeft. Nee. Hij heeft maar niet dag tot dag geleefd. Vandaar was het de eindom van Wellington. Hij noemt ook dat hij ons jong mensen wil aanmoedigen om trots te wezen op ons wortels. Verder had hij mij verteld van een van de grootste uitdagingen. Vooral hoe moeilijk het was destijds om weer te krijgen als gevolg van een man meer geleden. Hij noemt dat het tijd is wat hij vandaag in weken niet kon werken. Dat heeft mij laat danken aan hoe Wellington vandaag steeds zeker met meer geleden voor ons als jong mensen. En daar is bij jonge mensen wat ik raak om langs de straat wat bedel voor iets om te eten. Alhoewel daar nog opties is als voorheen, is daar steeds een tekort aan weer. En het is niet het probleem wat ons in Wellington ervaren, maar regelmatig land. Hier die manier het mij laat beseffen hoe belangrijk het is om een sterk ondersteuningsnetwerk te hebben. Toen ik hem vraag hoe hij zijn uitdagingen hanteert en hij verwijst naar zijn geloof, zijn familie en zijn goede vrienden. Volgens dat, zei hij is absoluut niks. Hij noemt ook dat er tijden is wat hij voor met een klein woordje van bemoediging gezegd heeft en aangesproken tegenover hem, dan voelde dat hij kon de hele wereld aanpakken. Ons het ook gezegd over hoe Wellington over de jaren veranderd. Volgens hem is dat bijna meer uitgebreid, bijna meer mensen, maar daar is wel dingen waar die zelfde gebleven. Zijn perspectief heeft mij weer laten nadenken. Alhoewel dingen wel zal veranderen, is daar steeds elementen in die gemeenschap wat nooit verloren zal gaan. Nie. Elke ogen brengt een nieuwe begin. En voor die bejaarde manier is de zonopkomst een dagelijkse herinnering aan de eenvoud en schoonheid van die leven. Terwijl die eerste luchtstralen over Wellington zijn wangerde breed, zit hij stil op zijn stoep een kopje koffie in zijn hand en kijkt hoe de wereld stadig wakker wordt. Voor hem is hier die oomlikke kostbaar, een tijd om asem te haal, te denken over die dag wat reeds voorbij is en dankbaar te wees voor dat wat nog komt. Hij heeft mij verteld wat hij geleerd om die klein goedertjes te waarderen. Die koel ochtendlucht, die zachte zang van die vogels en die manier waarop die zoon zijn gouden lach over die dorpshuis laat gloeien. Wanneer een mens oud wordt, heeft hij gezien. Besef jij dat dit niet altijd de grote dingen is wat zaak maakt nie. Het is die klein oomlikke in een vriendelijke gezelschap die geer van vars gebakte brood in die straat en een kind se lach. Dit is wat die leven mooi laat. My binneste is het eindelijk geglimlach toe hier die meneer die antwoord vir my gee. Sy woorde het my laat dink aan hoe ons om so bezig raak met die grote dromen. En doelwitte dat ons vergeet om te besef om die eenvoudige tijdloze schoonheid rondom ons raak te zien. Maar vir hierdie manier, wat al soveel veranderingen in sy leven beleef het, bly die sonopkom steeds een troos en een belofte. Nog een dag om te leef, nog een kans om iets mooi raak te zien.